Gips. Goedemiddag. Politiek Den Haag kan een slangenkuil zijn. Dat hoorde je net al bij Sven Kokkelman. Voor je politieke opponenten ben je op je hoede. Maar ook in eigen gelederen kan het er heftig aan toegaan. Hebben we gisteren gezien. Wie had er afgelopen jaar geen genade en haalde het heftigst uit? Ook al moest daarbij een partijgenoot verbloeden. Oftewel, wie verdient dit jaar onze gouden dolk? Hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst gaan we naar Groot-Brittannië. Want zoals verwacht stapte de Britse premier Sunak op. Dat en meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. In Londen heeft Rishi Sunak voor de deur van Downing Street 10 zijn laatste toespraak gehouden als premier. Sunaks conservatieve partij leed een historische nederlaag bij de verkiezingen gisteren. Sunak bood zijn excuses aan de Britten aan en zei dat het volk een duidelijk signaal heeft afgegeven en dat het overheidsbeleid anders moet. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all. But you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. And yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. Sunak heeft geluisterd naar de woede en teleurstelling van het volk en neemt daar verantwoordelijkheid voor, zegt hij. Gelijk door naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat zei Sunak nog meer in zijn verklaring? Ja, hij probeerde een zo waardig mogelijk afscheid van te maken. Hij erkent de frustratie van de kiezers dat hij niet heeft kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen. Maar, zegt hij ook, hij is ook trots op wat hij bereikt heeft. En vooral dat de economie onder zijn bewind in een rustige vaarwater is gekomen. Ja, en we vergeten wel eens door die monsterzegen van Labour wat voor bijzonder historisch moment dit was. Want een einde kwam aan de eerste Britse premier van Indiase afkomst, zoon van migranten, de eerste Hindoestaanse premier ook in Downing Street, opnieuw een mijlpaal bereikt in de Britse politiek. Maar ja, vandaag werd dus ook een andere mijlpaal bereikt. Een historisch grote nederlaag voor de conservatieven. Nog nooit haalden de Tories zo weinig zetels als vandaag. Maar ja, de Britse politiek is meedogenloos, zoals we ook vandaag weer zien. Na 21 maanden kwam er al een einde aan zijn premierschap. Een wisseling van de wacht, dat gaat hier razendsnel. Want terwijl Sunak zijn speech voor Downing Street hield, stonden aan de achterkant de verhuiswagens klaar om de inboedel van de Sunaks te verhuizen. Dus hier komt hij niet meer terug. Ja, de enige die blijft is de kat, begrijp ik. Wat gaat Sunak nu doen? Ja, hij gaat nu naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. En hij neemt niet alleen ontslag als premier, maar hij treedt ook af als de leider van de conservatieven, zo zei hij in zijn toespraak. Maar niet meteen. Hij blijft voorlopig aan als partijleider tot de partij een opvolger heeft gekozen. Nou, dat proces kan wel 2 maanden duren. Dus het zal ex-premier Sunak zijn die deze maand de nieuwe premier Starmer aan de tand gaat voelen tijdens het vragenuurtje. Ja, dat was Sunak. Wanneer horen we zijn opvolger Starmer, denk je? Dat zal ook al heel snel zijn, want na het bezoek van Sunak aan de koning is het de beurt aan Keir Starmer, die op audiëntie gaat. De koning zal hem vragen een regering te vormen. Dan zal Starmer meteen zijn intrek nemen in zijn nieuwe ambtswoning, in Downing Street. Ja, en zijn voornaamste taak is natuurlijk het vormen van een regering. Niet zoals in Nederland met maandenlange formatieprocessen met het benoemen van ministers. Dat gaat hier razendsnel. Binnen 24 uur zal het grootste deel van zijn ministersploeg al klaarstaan. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. De Hongaarse premier Orbán is op dit moment in Moskou voor een ontmoeting met de Russische president Poetin. Opvallend, want Hongarije is sinds deze week EU-voorzitter en Orbán is net terug van een bezoek aan Oekraïne. Correspondent Helene Daans. Helene, waarom is Orbán in Moskou? Is dat bekend? Hij is daar eigenlijk voor zichzelf. Dit volgt op een bezoek aan Zelensky 2 dagen geleden. Daar is Orbán 3 uur lang heeft hij met de Oekraïense premier gepraat. En daar heeft hij ook aangedrongen op een onmiddellijk staakt het vuren. En nu gaat hij dus naar Poetin. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat hij daar ter plaatse Poetin gaat bezoeken. Hij had hem wel al 1 keer gezien. Maar hij heeft wel al vaker gezegd dat gezien de banden die Hongarije heeft met Rusland en die Orbán persoonlijk altijd heeft gehad met Poetin, dat Hongarije volgens hem een rol kon spelen in dat vredesproces. En kennelijk vindt hij dan nu het moment om voor het eerst naar Poetin te gaan. Maar dat is natuurlijk wel, dat wekt wel veel wrevel op hier in Brussel. Ja, hoe kijken ze daar in de EU naar? Zijn er al reacties vanuit de commissie of vanuit andere landen? Ja, zeker. En die reacties zijn voornamelijk geschokt. Hè. Gisteren was er al even sprake van dat dit bezoek er mogelijk aan zat te komen. De voorzitter van de Europese Raad, dus van de Europese regeringsleider Charles Michel, die tweette toen meteen dat het niet de verantwoordelijkheid is van de voorzitter, van de Europese voorzitter, om naar Poetin te gaan om dit soort besprekingen te doen. En Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die heeft vandaag ook getweet dat het echt niet aan de orde is om vriendelijkheden met Poetin uit te wisselen, dat dat helemaal niks uithaalt bij die man en dat de enige route om te nemen is voor Europa de strenge route is met sancties. Dus ook zij veroordeelt dit bezoek heel duidelijk. Ja, Orbán doet dat gewoon toch. Wat betekent dat voor het voorzitterschap van Hongarije? Ja, duidelijk is in elk geval dat Orbán zijn imago als brani-schopper binnen de EU, wat hij al langer heeft, dat hij niet bereid is om dat af te schudden. Moet je wel weten dat Hongarije als voorzitter niet gaat over het Europese buitenlands beleid. Dat moet altijd met unanimiteit beslist worden. Wat betekent dat Orbán niet namens de Europese Unie daar in Rusland deeltjes kan gaan sluiten of dingen kan gaan bespreken met Poetin. Maar desalniettemin maakt dit dus heel wat los en moeten we kijken hoe dit verder gaat in Brussel en wat voor consequenties dit voor Orbán zal hebben. Want duidelijk is dat dit niet in de smaak valt in Brussel en dat hier zeker nog over gesproken zal worden. Dankjewel, correspondent Helene Daans. Het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man die wordt verdacht van kindermisbruik tijdens zijn werk als oppas. De 25-jarige Julian F. uit Schagen zou ontucht hebben gepleegd met een kind van 1 en beelden daarvan hebben gedeeld met een andere verdachte, waartegen 1,5 jaar cel en tbs is geëist. De letterkundige Wim Hazeu is overleden. Hij was onder meer bekend als biograaf van de schrijvers Lutzebert en Slauerhof. Hazeu was ook programmamaker, dichter, schrijver en uitgever. Hij was 83 jaar. De Franse politie heeft de afgelopen dagen meerdere mensen aangehouden die mogelijk plannen maakten om aanslagen te plegen op de Olympische Spelen in Frankrijk. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemt de dreiging van terrorisme zeer sterk. Voetbalster Vivianne Miedema vervolgt haar loopbaan bij Manchester City. Topscorer alle tijden van Oranje speelde de afgelopen 7 jaar bij Arsenal. Miedema tekent een meerjarig contract in Manchester. Het NOS-journaal. De commerciële huisartsenketen Comet is failliet verklaard door de rechter. Het bedrijf had eerder deze week het faillissement aangevraagd. Aangeschoven is economie-redacteur Sjoerd Verbiesen. Sjoerd, dit zat er wel aan te komen, hè? Ja, dat kan je rustig zeggen. De zorgverzekeraars hebben 2 weken geleden al de samenwerking met Comet gestopt. Toen stopte ook de financiering. En een tijd lang zei de directeur van Comet, Guy Vroemen, dat hij nog wel alle hoop had op een goede afloop. Maar dat beeld begon dan snel te kantelen, want op een gegeven moment meldde hij naar de medewerkers dat de salarissen niet meer betaald konden worden. Ja, en toen heeft hij een paar dagen later aangekondigd dat hij zelf faillissement gaat aanvragen. En dat is vandaag dus ook uitgesproken. Ik heb zojuist nog gesproken met de curator. Die kan op dit moment nog weinig zeggen. Maar hij zegt wel dat hij in ieder geval in overleg gaat met de toezichthouders en ook de zorgverzekeraars. Ja, toch lijkt nu gevallen. Dit is het resultaat van problemen die al langer speelden, hè? Ja, eigenlijk vanaf de oprichting van Comet zijn er al problemen. Die problemen gaan enerzijds onder bezetting, een tekort aan artsen en assistenten. Ja, en dat zorgt er weer voor dat er problemen waren met de patiëntenveiligheid. En de inspectie heeft de Comet daar ook op aangesproken en die dreigde ook met boetes. En anderzijds is er ook een financieel probleem. Dat gaat over dat er Comet geen investeerder heeft, maar ze hadden wel kosten waardoor de schulden erg opliepen. Ja, en het gevolg daarvan is weer dat de artsen regelmatig niet of veel te laat betaald werden. Ja, en gezien de slechte financiële omstandigheden van Comet is het nog maar de vraag of die artsen ook hun geld terug gaan zien. Ja, de zorgtak van het bedrijf is nu dus failliet verklaard. De holding niet, voor de duidelijkheid. Wat betekent dit nou voor patiënten die tot voor kort bij Comet kwamen? Nou, voor die patiënten betekent het nu eigenlijk niet heel veel, want de zorgverzekeraars hebben voor al die patiënten al een tijdelijke vervangende huisarts gevonden. Dan gaat het bijvoorbeeld om huisartsen die in de buurt van zo'n Comet-praktijk zaten, of om een online huisartsenservice die ook wordt aangeboden. Maar er moet wel nog gezocht worden naar een structurele oplossing. En zorgverzekeraar CZ die meldt ook zojuist dat zij denken dat ze met behulp van die vrijgekomen praktijk en die vrijgekomen zorgmedewerkers een structurele oplossing kunnen gaan vinden. Oké, wordt vervolgd dus. Dankjewel, economie-redacteur Sjoerd Verbiesen. Een man uit Borculo die al 2 jaar wordt vermist, is dood. Dat heeft de verdachte verklaard bij de politie. Hij wordt verdacht van de moord. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij het slachtoffer van de trap heeft geduwd en daarna zijn keel heeft doorgesneden. De verdachte ontkent dat, maar zegt dat hij wel heeft geholpen bij het wegmaken van het lichaam. Het is nog altijd niet bekend waar het lichaam van het slachtoffer is. Dan de Tour de France. De klassementsmannen staan vandaag op scherp. De renners krijgen namelijk de eerste individuele tijdrit voor de kiezer. 25 kilometer lang en de rit begint over een uur. Steven Dalebout staat bij de start. Hey Steven, waar sta je precies? Goedemiddag. Ik sta op dit moment zo'n 500 meter achter de start in Nuits-Saint-Georges. De renners zijn al een beetje aan het verkennen geweest vanochtend. Dat hebben we kunnen zien. De reclamekaravaan is vertrokken over dat parcours. Vlak met een klimmetje in het midden. Dat is eigenlijk misschien wel de beste omschrijving van deze 25 kilometer. Het parcours gaat door de Bourgogne. Een gebied natuurlijk met heel veel wijnhistorie. Over de finishplaats, Gevrey-Chambertin, wordt gezegd dat daar al in de eerste eeuw voor Christus de eerste wijnranken werden geplant. Nou, dan weet je wel hoe het eruit gaat zien straks. Echt dwars door de wijngeschiedenis heen van dit gebied. De startplaats waar ik dus nu sta was trouwens in 2017 nog een finishplaats in de Tour de France. En toen won Marcel Kittel hier. Maar ja, dat is een heel andere etappe geweest. Dat was een sprintetappe. Vandaag gaan we dus tijdrijden. Ja, de eerste keer deze Tour. Wie moeten we in de gaten houden? Nou, ik zou vooral kijken naar de klassementsrenners. En dan is misschien wel de grote vraag van vandaag: hoe verhouden Pogacar, Evenepoel en Vingegaard zich tot elkaar? Als we dan naar de historie kijken, kunnen we zeggen dat Evenepoel nog nooit verloor in een onderling duel, rechtstreeks dus, tegen Pogacar of Vingegaard. En ik moet ook wel zeggen dat het parcours vandaag vooral op het lijf van Evenepoel lijkt geschreven. Vingegaard komt natuurlijk terug van een blessure, is daar de afgelopen maanden heel erg druk mee geweest en heeft dus ook niet in de maanden vooraf kunnen verkennen wat ze normaal gesproken bij zo'n belangrijke tijdrit wel doen. Hij reed vanochtend als eerste over het parcours. Dan is het parcours officieel vrijgegeven, waardoor je alvast op de dag zelf kan verkennen. Dat heeft hij natuurlijk wel gedaan. Maar daar was het enorme chaos. Dus hij is op dit moment nog een rondje aan het rijden. Jonas Vingegaard later vandaag om, even kijken, iets voor vijven. 4 voor 5, dan start Jonas Vingegaard. En Radio Tour de France om 2 uur natuurlijk al. Dankjewel, Steven Dalebout. Het is 12:12. U krijgt nog het weer. Het is bewolkt en af en toe regent het bij 16 tot 18 graden. Morgen begint regenachtig. Later op de dag wordt het droog en zonnig met maximaal 18 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijgt u van Tim Schaap. Ja, het is aardig druk aan het worden op de weg. We zitten inmiddels rond de 130 kilometer, als we alles bij elkaar optellen. Onder andere een lange file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar 7 kilometer met een uur extra reistijd. Aan de grens wordt namelijk een controle gehouden. Hetzelfde verhaal op de A67 vanuit Venlo. Voor de grens daar ongeveer 20 minuten op onthoud. Dan ook nog even naar de A76 richting Heerlen vanuit Geleen. Ook daar voor de grens 5 kilometer file en 20 minuten op onthoud. En dan tot slot nog een festivalfile op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Voor Ewijk 6 kilometer file en 10 minuten extra reistijd. Heeft te maken met Down the Rabbit Hole. Ster. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Een icoon van het schaken keert terug in de arena. 50 jaar nadat hij voor het eerst Nederlands kampioen werd, gaat hij de strijd weer aan op het schaakbord. Ik heb het over Jan Timman. Want zoals hij zelf ooit zei: om de moed op te geven, dat is misschien aan anderen, maar niet aan mij. Nee, straks horen we hoe Timman zich voorbereidt op zijn unieke comeback. En zaterdag is er ook nog een of ander sportevenementje. Oftewel Nederland-Turkije. Vanaf 1 uur al even wat voorpret met een speciale editie van Bureau Sport. Maar nu eerst politieke spelletjes en bedrog, want we reiken de gouden dolk uit. OO Den Haag. Want Traditiegetrouw blikken we in de nieuwsbv nog één keer terug op het politieke jaar. En wat een jaar was het, hè? Twee verkiezingen, een nieuw kabinet en een andere minister-president. Thank God is het nu reces. Ja, toch? Wow, ik moet er zelf echt persoonlijk van bijkomen. Moet je nagaan hoe onze politieke redactie zich voelt. Maar goed, jullie zijn nog niet vrij, jongens. Want jullie moeten nog even een prijs uitreiken, hè, voor de grootste politieke broedermoord van dit jaar. Oftewel, de Gouden Dolk. Hij staat hier voor ons op tafel. En bij mij in de studio, de jury van de prijs, onze politiek duider Peter Kay. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag, Tasje. Fijn je te zien. En onze eigen politiek redacteur, Sandrine de Loos. Hallo, Sandrine. Goedemiddag. Ben je ook zo uitgeput? Ik heb wel zin in weekend, ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, is het al de vijfde keer dat deze Gouden Dolk wordt uitgereikt, hè, door de politieke redactie van de Nieuwsbv? Fris ons geheugen even op, Sandrine. Waar staat die Gouden Dolk ook alweer voor? Ja, we zeggen steeds politieke broedermoord. Hè? Ja. Dus het belangrijkste is eigenlijk, kijk, er wordt in de politiek worden soms minder mooie spelletjes gespeeld, laten we het zo zeggen. Nou, die zijn vaak naar andere partijen toe, hè? Naar je tegenstander, je politieke rival. Ja, die moet je uitschakelen. Precies. Natuurlijk. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens binnen je eigen partij. Dat is nog minder chic. Daar hebben wij een prijs voor. En we hebben gekeken naar afgelopen jaar. Ja, maar dat is niet een prijs die je nou lekker trots op je bureau zet, toch? Nee, ik geloof dat de ontvangers er nooit heel blij mee zijn. Nee, jij hebt hem wel eens uitgereikt, of niet? Ik ben hem wel eens wezen brengen aan Wopke Hoekstra. Ja, die kreeg de eerste keer de prijs. Ik ben bijna het ministerie van Financiën toen uit te knikken. Hij vond het echt zo ontiegelijk niet leuk. Maar toen hebben ze hem een jaar lang op het ministerie in een kast verborgen gehouden. En toen werd ik wel keurig gebeld als voorlichter. Heb je die prijs weer nodig? Ik zei ja, het is een wisseltrofee. Dus ik wil hem maar graag terug hebben. Ik wil hem ook graag terug hebben. Ik heb hem teruggekregen. Oh, wat goed. Ik hou er wel van omstreden dingen. En die staat dus hier bij ons op tafel. Dan ga jij al een paar jaartjes mee, Peter. Ah, ja, echt waar? Ja, toch? Ja, jawel, jawel. Een paar jaartjes. Hoeveel jaar zit je eigenlijk al in het vak? Nou, een jaar of 20 inderdaad. 20? Nou, dan mogen we je wel echt een doorgewinterde politiek journalist noemen. Was dit nou het turbulentste jaar, afgelopen jaar? Ja, ik denk het allemaal al wel. Er zijn gekke dingen gebeurd in de politiek, hoor. Maar nu, je leidt het net al goed in. Twee verkiezingen. Die eerste verkiezingen, landelijke verkiezingen, waren heel heftig natuurlijk. Pieter Omtzigt met de nieuwe partij leek alle aandacht te trekken. Opeens was er Wilders, die de verkiezingen won. En daarna kreeg je een formatie die geen formatie was. En een totale onvoorspelbare bochten maakte. En we leidden tot een kabinet wat we ook nog nooit hebben gehad. Ja, en ook veel emoties, hè, natuurlijk ook eromheen. Veel emoties, veel Twitter, veel rottigheid. En dat mondde gisteren ook nog eens uit in een debat wat ik ook zelden heb gezien. Een beetje denken aan het 1 april debat met Mark Rutte toen. Mm-hmm. Maar nu de nieuwe premier, ook al een ding natuurlijk wel van dit jaar. En dan zo'n heftig debat. Ja, het was bijna een bloedbad, hè, wat we gisteren zagen. Ja, absoluut. Maar kun je zeggen dat in de afgelopen jaren het spel steeds vuiler is geworden? Nou, dat is, kun je wel zeggen. Want ik sprak gisteren, was ik wel even op de eindborrel in Nieuwspoort. En dan komen mensen samen en dan is er even de ontspanning daar en zo. En daar sprak ik ook Kamerleden die al langer in de Kamer zaten. Die zeiden van nou, kijk, vroeger waren de debatten al heftig. Maar persoonlijk gingen mensen best wel goed met elkaar om, weet je wel. Het is, ja, je mag van mening verschillen, maar dat wil vriendschap niet per se in de weg staan. Mm. En nu was er een soort verbeterde sfeer in de Tweede Kamer. Dat voelden die mensen daar ook. En dat is wel echt nieuw. Dat het gewoon echt op de man en echt gemeen. En je ziet zo'n Lala, Esmee Lala. Ja, helemaal in tranen ook. Huilend. Ja. Fleur Agema, die heeft zitten huilen in de coulissen. Omdat ze van iedereen op de donder kreeg. Het is gewoon nieuw, veel verbeterder en veel lelijker. Ja. En nou had je het over gisteren. Ja, jullie hebben natuurlijk allebei naar gisteren gekeken. Jeetje, Netflix helemaal aan de kant laten liggen. Joh, ik denk, ik kijk hier alleen maar naar. Ja. Afgelopen twee dagen debat ook achter de rug. Welke dolksteek, Peter, liet wat jou betreft de diepste wond achter? Nou, ik vond eigenlijk dat Geert Wilders hem verdiende gisteren. En misschien wel nog de ergste dolksteek uitdeelde van het hele jaar. Door gewoon zijn eigen premier te laten vallen, te zeggen, je bent een slap Janus. En slappe hap, zei hij. Ja? Vind jij dat ook, Sandrine? Nee, ik was hier tegen. Hier hebben we lang discussie over. Oh, heerlijk. Vertel, ga jij nou Peter in zijn rug steken? Ja. Komt er wel een beetje meer, Tasje? Dat zou ik nooit doen. Nee, maar wat ik zei, ik vind het gewoon, onze prijs gaat over je eigen partij. Mm-hmm. Is dat bij Geert Wilders sowieso heel moeilijk. Want Geert Wilders is eigenlijk in zijn eentje de partij. Maar ik vind wel helemaal zo'n Dick Schoof. Dat is de premier, die zit in het kabinet. Geert Wilders heeft zijn fractie. Daar kan hij eventueel wat dolkstoten uit. Maar ik vind de premier, dat is niet zijn eigen partij. Daar zit een afstand tussen. Nou ja, en ik vond, dit is zijn eigen premier, zeg maar. Dit is, deze man vervangt hem. Ja. Nou, dat vind ik Schoof niet, hoor. Want die zegt gisteren, ik ben een premier van al die partijen in de coalitie. Ik hoor niet per se bij PVV. Ja, nou, formeel is dat zo. Ja. Weet je wel, is gezegd, dit is de partijloze premier van de vier partijen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, we weten allemaal dat de grootste partij natuurlijk dikke vinger in de pap heeft gehad. Dat hij, je zag hem ook gewoon geen tegenspraak bieden aan Wilders toen het er echt op aankwam. Hij had natuurlijk moeten zeggen van, Agema, verwijder die tweet, anders dan ben ik weg. Ja, had hij natuurlijk moeten zeggen. En nu stond hij voor paal, omdat hij gewoon niet ingreep en de tweet van Agema kon blijven staan. Nou, dan kun je je afvragen, wie is er dan de baas? Is dat Dick Schoof of is dat Geert Wilders? Nou, dan denk je toch, Geert Wilders is toch de baas. Het is gisteren gebleken. Mm. Nou ja, en die laat zijn eigen zetbaasje, Dick Schoof, laat hij meteen vallen. Nou ja, dan denk ik, dat is een dolkstoot. Je bent nog niet overtuigd. Ik kan jou Nee. Want bovendien is Geert Wilders natuurlijk zit in de Kamer. Ja. Dus je kan ook zelfs nog zeggen dat hij als Kamerlid gewoon heel kritisch is op het kabinet. En het kabinet kritisch heeft ondervraagd. Oké, het was niet zo chic. Dat zal ik er meteen bij zeggen. Maar nee, het is geen dolkstoot. Okay, we gaan hier niet aankomen. Niet chic. Ja, hij is niet in de top 3 gekomen. Heb je hem bedreigd of zo? We hebben een discussie gewonnen. Goed. We gaan naar die top 3 die jullie hebben samengesteld. Er zijn altijd wel achterbakse steken, hè, die buiten de boot vallen als jullie het over de top 3 hebben. Dat is nou eenmaal zo, je moet kiezen. Peter, heb jij nog een Brutus die goed wegkwam dit jaar? Nou, eigenlijk de VVD kwam goed weg. Maar dat komt vooral omdat ze vorig jaar de prijs hebben gekregen. Omdat ze Erik van den Burg, die zich knalhard had ingezet voor asiel en migratie. Daar liet ze het kabinet op vallen, precies op zijn dossier. En ik kan me nog, weet je nog hoe die daar zat? Ja, ik had echt met die man te doen. Ik bedoel, je kan van alles en wat vinden, maar dit was echt sneu, toch? Precies. Nou, dat was toen is hij huilend, heeft hij dat geïncasseerd. Dus wij hebben vorig jaar de prijs gegeven aan de VVD. Ja. Die hadden we dit jaar net zo makkelijk weer aan de VVD kunnen geven. Want ze hebben het eigenlijk nog bonter gemaakt met Van den Burg. Want die had eindelijk zijn spreidingswet er doorheen. En die moesten nog door de Eerste Kamer. En toen ging Dylan J. Zielkes in de Tweede Kamer zeggen, dat moeten we niet gaan behandelen in de Eerste Kamer. Ja. En toen het uiteindelijk behandeld werd, toen heeft de VVD-fractie in de Eerste Kamer wel voorgestemd. Maar zo gauw het akkoord er was, het hoofdlijnenakkoord er was, werd die spreidingswet, die regelt dat de landelijke overheid asielzoekers kan verspreiden over het land, in de gemeentes, die werd meteen weer ingetrokken. Ja. En ja, de man stond weer in zijn hemd. Gewoon. Zieliger kon niet bijna. Hoe kijkt Erik van den Burg hier zelf naar, Sandrine? Ja, nee, we kennen Erik van den Burg natuurlijk als de goedlachse VVD'er die fluitend door de gangen van de Tweede Kamer loopt. Inderdaad altijd optimistisch is. Maar je weet natuurlijk, hij werkt daar keihard voor. En die paar momenten dat we hem emotioneel hebben gezien, we weten natuurlijk wel dat het hem raakt. En die avond dat ze dus bij de VVD ook dat hoofdlijnenakkoord gingen doorkijken met de hele fractie, van zijn we het hiermee eens, gaan we onze handtekening hieronder zetten zodat we een kabinet gaan vormen. Mm. Nou, die avond, daar heeft Van den Burg laatst in een interview op teruggeblikt. Het is de moeilijkste beslissing in mijn politieke leven geweest. Want ik heb echt tot in de fractievergadering gedacht, volgens mij moet ik gewoon zeggen, jongens, ik stop ermee. En dat heb ik uiteindelijk dus niet gedaan. En dat heb ik niet gedaan door de reactie van fractieleden in de fractie. Daar ga ik je niks over vertellen. Want wat in de fractie is gezegd, blijft in de fractie. Ja, treurig. Ja, maar zijn eigen fractie heeft hem dus overtuigd. Dus kennelijk voelt hij wel zoveel steun bij zijn eigen fractie, dat hij toch nu, hij zit nu in de Tweede Kamer. Goed. Het voelt een beetje als een relatie waarvan iedereen zegt, doe het nou niet, 86 red flags, maar je gaat gewoon lekker door. We gaan naar de top 3. Peter, houd ons niet langer in spanning. Wie staat er op nummer 3? Nou, prachtige plek op nummer 3 voor Kim Putters en Ronald Plasterk. De twee informateurs van PvdA-huizen die hun eigen partij totaal verrasten en ook niet van tevoren inlichten, maar dat ze een klus gingen doen voor Geert Wilders en deze andere coalitiepartijen en de informatiefase gingen begeleiden. Nou ja, dat is bij de PvdA niet lekker gevallen. En ja, dus kun je zeggen, ze naaiden toch wel een beetje hun eigen partij. PVV-partijleider Geert Wilders wil Ronald Plasterk morgen voordragen als nieuwe verkenner. Plasterk was namens de PvdA minister van Onderwijs in het kabinet Rutte 2. Ja, ik wil het niet groter maken dan niet dramatisch te laten klinken. Want het is mij toch omdat het land roept, toch? Kim Putters moet de nieuwe informateur worden. En ik heb, voorzitter, de heer professor Kim Putters bereid gevonden om deze taak als informateur op zich te nemen. Kim Putters als informateur. Na Ronald Plasterk is dat dus opnieuw iemand van de Partij van de Arbeid. En dat is zeker opvallend, want ja, het is duidelijk dat de ideeën van de PVV en de PvdA ver uit elkaar liggen. Zowel Wilders als de VVD demoniseren de PvdA. Er is niks ergens op aarde dan de PvdA. En ondertussen kunnen ze nog niet eens hun eigen billen afvegen. Daar hebben ze een PvdA voor nodig. De ironie druipt er vanaf. Plasterk en Putters dus, die de PvdA eigenlijk een beetje naaien. Op nummer 3. Sandrine, wie staat er op nummer 2? Nou, op nummer 2 hebben we uiteindelijk toch voor de partij gekozen waar we het net al even over hadden. Namelijk Geert Wilders van de PVV. En die heeft dan zijn partijgenoot Gidi Markeshouwer, weliswaar geen lid van de PVV, maar wel al jarenlang zijn fractiegenoot en een vertrouweling van Geert Wilders. Markeshouwer zou vicepremier worden en minister van Asiel. Dat ging niet door, omdat volgens de AIVD er dingen bekend waren over Markeshouwer. En daarop heeft Wilders dat weer teruggetrokken. Dan gaan we even naar luisteren. Het kabinet Schoof leek na gesprekken van ruim een half jaar dan toch uit de startblokken te schieten. Maar bij de eerste horde gaat het nu toch al mis, want hij zou de vicepremier worden voor de PVV en minister van Asiel en Migratie. Maar hij wordt het niet, Gidi Markeshouwer. Minister van Migratie? Geert Wilders trekt hem terug. Op X ligt hij toe. De inhoud van de naslag over Gidi Markeshouwer was reden voor mij om zijn kandidatuur in te trekken. Dat heb ik de formateur net laten weten. De VVD is er klaar mee. Ik heb gehoord wel dat ze binnen de kamers gezegd zou hebben toen Wilders met Markeshouwer op de proppen kwam van: Geert, meen je dit nou serieus? Wil je hier nou een succes van maken of niet? Wat een ongelofelijke bende heeft de heer Wilders de afgelopen tijd gemaakt van zijn personeelsbeleid. Een aanfluiting, een blamage. De heer Markeshouwer, die niet door de AIVD-screening kwam, werd met een valse tweet afgedaan. Het is voorbij. Ja, voorbij voor Markeshouwer. Maar goed, Geert Wilders had ook niet anders gekund, toch? Ik bedoel, als je niet door de screening komt. Nee, dat is misschien waar, maar je kunt het wel op een heel andere manier doen. Je kan ook zeggen, Gidi, er zijn dingen, problemen. We zijn nog steeds beste vrienden, maar trek jij jezelf terug. En dan maken we daar een verhaal van. Maar dit heb ik gewoon keihard laten vallen. Dat is heel hard aangekomen bij Markeshouwer. Dat zie je ook wel als hij in beeld komt, als er over gesproken wordt. Die is wel echt aangetast, aangeslagen. Oké, goed. We gaan naar de Gouden Dok 2024. Oftewel de grootste broedermoord in de politieke familie. Ja, dit hebben we gisteren geleerd, toch? Zo hoort het toch? Wie wordt het, Peter? Nou, de Gouden Dolk dit jaar die gaat naar de grootste broedermoord in de politieke familie die we dit jaar hebben meegemaakt. Ja. Het is al een tijdje geleden. Ja. Maar het was nog voor de verkiezingen en het was een enorme tumult binnen een partij. De Partij voor de Dieren. We hebben daar wel het een en ander voor wat we even konden laten horen. Want wat een kwestie was dat. Esther Ouwehand wordt toch niet opnieuw voorgedragen als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Wat daaruit naar voren komt is dat een conflict dat we eigenlijk in het verleden al zagen binnen die partij, namelijk de oprichters die een toch iets andere kijk hebben op de koers. Iedereen in de partij doet het natuurlijk enorm veel dat dit nu gebeurt en zeker in de verkiezingstijd. Het bestuur van de Partij voor de Dieren treedt af. Opmerkelijk in de verklaring is wel dat het aftredende bestuur blijft benadrukken dat er geen sprake is van een richtingenstrijd, maar dat het echt gericht is geweest op de persoon van Esther Ouwehand. Het heeft me wel echt geraakt en dat voel ik nog steeds. Maar ik ben ook opgelucht en heel erg dankbaar voor al die actieve leden die zijn opgekomen voor die prachtige partij die we zijn. Hè. En in Den Bosch, daar is vandaag de Partij voor de Dieren bijeen. Op het congres daar hoopt de partijtop weer vooruit te kunnen kijken en alle commotie achter zich te kunnen laten. Jullie zitten met een lijsttrekker tegen wie integriteitsmeldingen zijn gedaan. En ik moet hier een besluit nemen dat mij ontzettend veel verdriet doet, maar dat wel in het belang is van de partij. Ik moet het zeggen, lieve mensen. Ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker, zolang niet is opgehelderd wat er is gebeurd. Fuck my life. Partijleider Esther Ouwehand heeft geen integriteitsschendingen begaan. Dat laat het nieuwe partijbestuur van de Partij voor de Dieren weten. Daardoor staat Ouwehand niets in de weg om lijsttrekker te worden. Wat een soap. Ja, mijn god. Het eindigde hier niet eens mee. Er kwam nog een rechtszaak, er kwam nog van alles. Maar, en het is misschien wel onder het tapijt eigenlijk is dat allemaal gebeurd. Ja, ik denk door het jaar wat we hebben gehad, wat Peter beschreef in het begin, waren we dit eigenlijk allemaal een beetje vergeten. Exact, dat wilde ik zeggen. Maar gekker kan goeie. Het bijna niet. Vlak voor de verkiezingen, ze stonden op 10 zetels ongeveer in de peilingen. En dan, toen ging iedereen ruzie met maken met elkaar. En bloederiger hebben we het nooit meegemaakt. Gouden doek dus voor Esther Ouwehand, kan ik het zo zeggen? Nou ja, of en de partij. Ik zou zeggen voor het bestuur. Ja. Voor het bestuur, hè? Meer voor het bestuur. Voor de partij. Precies, ja. Goed, komend politiek jaar, heel kort antwoord van jullie. Waar gaan jullie op verheugen? Nou ja, als we het debat krijgen zoals de afgelopen dagen. Mag, zeker. Nou, ja. Geen twee verkiezingen in een jaar? Zou fijn zijn, hè? Ik hou toch een beetje rekening mee. Heel goed. Ik ga het ook maar doen. Goed. Gaan jullie lekker je rust pakken. Ik zie jullie snel weer. Dank jullie wel. Onze eigen Peter K. en Sandrine Telloosje. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Mannen dragen pakken en vrouwen dragen jurken. En als het anders is, dan vinden sommige mensen dat gek. Dat merkt ook Philip Goebbels. Kinderdiversiteit stoot nog op heel veel onbegrip. En blijkbaar vooral bij mannen. Ons vader ook. Allee, dan zei hij onlangs tegen mij. Philip, kom aan. Een vent op hoge hakken. Wat is het volgende? Ja, zeer voeten en vader. Ja. Gewoontes rondom gender en geslacht veranderen door de tijden heen natuurlijk. En dat kun je nu ervaren in het Rijksmuseum bij de tentoonstelling Point of View. Straks hoor je daar alles over hier in de Nieuwsbv. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS Nieuws met Casper Meijer. Rishi Sunak treedt af als leider van de conservatieve partij. Dat heeft hij gezegd in een afscheidstoespraak voor de deur van Downing Street 10. Met zijn vertrek neemt hij de verantwoordelijkheid voor de ongekende verkiezingsnederlaag van zijn partij, de conservatieven. Na zijn toespraak ging Sunak naar koning Charles om zijn ontslag in te dienen. Labour-leider Starmer treedt vanmiddag al aan als de nieuwe premier. De Hongaarse premier Orbán is in Moskou voor een ontmoeting met president Poetin. Orbán, die eerder deze week in Kiev sprak met president Zelensky, zegt dat hij op vredesmissie is. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, reageert afwijzend. Het paaien van Poetin heeft volgens haar geen zin. Het Westen moet een eenheid zijn en vastberaden werken aan een rechtvaardige vrede voor Oekraïne, zegt von der Leyen. De letterkundige Wim Hazeu is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer bekend als biograaf van de schrijvers Slauwerhof, Vestdijk, Lutsebert en Toonder. Hazeu was ook programmamaker op radio en televisie, dichter, schrijver en uitgever. En Ian Maatsen reist vandaag niet met het Nederlands elftal mee naar Berlijn, waar morgenavond om 9 uur de kwartfinale van het EK tegen Turkije op het programma staat. De verdediger is ziek. Team Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Wat gebeurt er op onze wegen? Nou, van alles en nog wat. Als je nou wel onderweg bent naar het EK, hou dan rekening met een grenscontrole. Onder andere op de A12 vanuit Arnhem. Een lange file vanaf Zevenaar, 7 kilometer, met 40 minuten extra reistijd. Dan hetzelfde verhaal, een politiecontrole hierdoor op de A67 vanuit Venlo. Ongeveer 20 minuten file daar zo. De A76 doet ook mee vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg, 20 minuten in de file. En tot slot ook nog een andere file, namelijk de A59 vanuit Den Bosch naar Zeeland. Tussen Dussen en Raamsdonksveer, 5 kilometer langzaam rijden. Vertraging is daar 15 tot 20 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Lisa Loep. De tering. Ik weet niet hoe ik de eerste dagen van ons nieuwe kabinet beter kan omschrijven. Ik pleitte een paar weken terug om schoof 1 om te dopen in het kabinet Ironie 1, omdat het van hypocrisie aan elkaar hangt. Maar na wat ik de afgelopen dagen gezien en gehoord heb, zou ik die naam graag veranderen in Shitshow 1. Premier Schoof vergeleek zichzelf in de regeringsverklaring met Sivan Hassan, een van onze grootste atleten en bovendien een moslima die als vluchteling naar Nederland kwam. Om daarna doodleuk te zeggen dat asiel en migratie het heetste hangijzer zijn voor dit kabinet, want je zou maar in Ter Apel of Budel wonen. Ja, je zou daar maar wonen. En horen dat het nieuwe kabinet de zo keihard nodige spreidingswet, waar bovendien 96% van de gemeente om vraagt, weer intrekt. Omtzigt verweet Wilders gebrek aan democratie in zijn partij, waarna Wilders buiten de microfoon waar bemoei je je mee snauwde en later dreigend zei: heel veel mensen zullen nog spijt krijgen dat ik geen premier ben geworden. Het is doe normaal man 2.0 en dat al op dag 1. Daarnaast noemde hij de door hem zelf gevraagde premier Schoof slappe hap en zei hij dat Dylan Jesselgus een vuile valse beschuldiging richting hem deed. En Jesselgus greep op haar beurt naar X om te tweeten dat Wilders zijn rol als regeringspartner onverantwoord invult, terwijl ze in het debat nog geen woord gezegd had. Op een gegeven moment riep Schoof: dit kabinet is geen kleuterklas. Waarmee hij eigenlijk zei: dit kabinet is een kleuterklas. Dan hebben we nog een aantal ministers die tijdens de verhoren van de Tweede Kamer zeiden dat ze zich niet meer racistisch of discriminerend zullen uiten in hun nieuwe rol, om zich vervolgens direct na hun beëdiging racistisch en discriminerend te uiten. Minister Klever verklaarde pro-Zwarte Piet te zijn en de ministers Agema en Faber zeiden tegen hoofddoeken te zijn. Vooral Faber maakte het bond en ik citeer: ik ben niet van de hoofddoeken. Ik kan me wel voorstellen dat als het heel hard regent en waait, dat je dan iets op je hoofd zet. Maar ik zet meestal een muts op. Einde citaat. Tot zover een kabinet voor alle Nederlanders. En wat een nare en denigrerende manier om over anderen te praten. En dan viel Faber ook nog eens in slaap tijdens het debat. En dan hadden we natuurlijk het hele tweet-debakel van vicepremier Agema. Net nadat premier Schoof verklaard had dat iedereen echt gelijk is voor dit kabinet, slingerde Agema vanuit vak K een brain fart op X, waarmee ze impliceerde gewoon nog tegen hoofddoeken te zijn. En die tweet werd ook niet verwijderd. Toen Schoof haar en de andere vicepremiers apart nam om te overleggen over het Twitterbeleid, had Wilders een 1-2'tje met Martin Bosma, waarbij hij uitgebreid met zijn ogen rolde. Tot zover volstrekt neutrale Kamervoorzitter. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan met dieptepunten opsommen. Maar de grote vraag is: wat willen de regeringspartijen nu eigenlijk? Ze zijn al sinds november 2023 met elkaar bezig. Omtzigt is al een keer weggelopen en toen jatte hij de dienstauto van Plasterk, weet u nog? Er is gehuild, gelekt, geroddeld. Er zijn minimaal 5 mannen gevraagd om premier te worden voordat Schoof eindelijk ja zei. En nu zit het nieuwe kabinet er en begint het meteen als een pandemonium. Je zal maar NSC hebben gestemd met het idee dat er een betere bestuurscultuur en bestaanszekerheid zou komen. Of je zou maar PVV gestemd hebben met het idee dat als Wilders echt de macht krijgt, dat hij dan zich anders zou gaan gedragen. Om vervolgens te zien dat hij gewoon niet anders kan dan de boel verzieken. Bij het akkoord op hoofdlijnen dacht ik nog: het had erger gekund. Bij de keuze voor Dick Schoof dacht ik nog: het had erger gekund. Maar veel erger dan wat we nu zien, nu het kabinet er echt ziet, kan het niet. Dat hoop ik althans. Zoals een Turks gezegde luidt: als een clown in het paleis gaat wonen, wordt hij geen koning. Het paleis wordt een circus. Welkom in het circus. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is bijna zover, hè? De chipschappen zijn leeg, de knakworsten uitverkocht. Nederland heeft er echt heel veel zin in. Het sportevenement waar iedereen de hele week al reikhalzend naar uitkijkt. Het NK Schaken in Utrecht. Morgen gaan 16 bloedfanatieke en getalenteerde schakers met elkaar de strijd aan. En spannend gaat het zeker worden, want na 18 jaar stoft deze grootmeester zijn stukken weer af. De partij wordt er nu heel spannend. Zwart speelt paard F4 naar H3 schaak. De witte koning moet opzij, koning G1 naar H1. En nu komt C5, C4. Weer zo'n paardoffer. In ieder geval een schijnbaar paardoffer. Wat in schaken een schijnoffer wordt genoemd. Zwart wint dat paard namelijk op de volgende zet weer terug. Wit speelt dame F1 maal F2. En nu maakt wit de beslissende fout. Hij speelt dame F2 naar D4. En daarna gaat hij door donderend aanvalsgeweld ten onder. Ik heb het natuurlijk over de best of the west, Jan Timman. En iemand die zijn carrière al jaren volgt is schaakjournalist Yvette Nagel. Yvette, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe bijzonder is het dat Timman weer achter het bord schuift? Ja, ik denk heel bijzonder. 72 jaar. Jongste deelnemer aan het NK is 17 jaar. Nou, enorm leeftijdsverschil. Timman 18 jaar niet meegedaan. Het is een feestje dat hij weer meedoet. Ja, ja, jij verheugt je er enorm op. Zeker. Wie is hij, hè? Voor de mensen die niks over hem weten? Wie is Timman? Wat is zijn achtergrond? Nou, Timman was op jonge leeftijd al een groot schaaktalent in Nederland. We hadden natuurlijk Max Euwe, vroegere wereldkampioen. En Hein Donner, dat waren de 2 grootmeesters die Nederland had. Jan Timman werd de 3e grootmeester. En in de jaren 70 speelde hij voor het eerst aan het Nederlands kampioenschap. In 1974, toen werd hij kampioen. Hij werd in 1969 heeft hij voor het eerst meegedaan, maar in 1974 werd hij kampioen. Dus inderdaad 50 jaar geleden. En daarna begon zijn opmars, in de internationale opmars. En heeft hij meegedaan aan de strijd om het wereldkampioenschap. Hij stond hij zelfs 2 op de wereldranglijst en heeft vele matches gespeeld over de hele wereld, waar hij geprobeerd heeft wereldkampioen te worden. En dat is helaas niet gelukt, maar hij heeft wel een enorme staat van dienst. Zo, en met recht een grootmeester dus inderdaad. Zeker. Nou, noemde ik net al even zijn bijnaam, The Best of the West. Yvette, waar komt die bijnaam vandaan? In de jaren 80, toen Timmans echt zo goed was en tweede ook op de wereldranglijn stond, stond hij achter de Rus Anatoly Karpov. En toen had je natuurlijk nog de Koude Oorlog, waar de Sovjet-spelers in de schaakwereld hegemonie hadden. Bobby Fischer was in 1972 wereldkampioen met zijn match tegen Boris Spassky. Heeft hij de titel veroverd, maar die raakte de titel weer kwijt aan Anatoly Karpov. Een paar jaar later, omdat hij weigerde te spelen. En sindsdien waren de Sovjet-spelers echt de sterkste spelers in de wereld. En Jan Timman wist daar tussendoor te komen door als tweede op die ranglijst te staan tussen al die sterke schakers. En het is ontzettend jammer dat het hem natuurlijk nooit gelukt is om het hoogste plateau te bereiken. Maar het natuurlijk wel een prestatie van formaat. Ja, en daarmee kreeg hij dus die bijnaam de Best of the West. Dat klopt. Aha. En nu, 18 jaar geleden was zijn laatste wedstrijd. Nederlands kampioenschap, ja. En dan denk je, wat zou hem hebben gedreven om nu weer mee te doen? Oeh. Wat denk jij? Nou, zeker nostalgie. Ja? Zeker. Dat hij toch eens gaan missen ergens? Ja, ik denk het wel. Timman heeft dit jaar wel een heel goed seizoen gespeeld op landelijk niveau met zijn clubteams. En daar heeft hij veel zelfvertrouwen uit gehaald. Het is natuurlijk ook een jubileumjaar. 50 jaar geleden dat hij voor het eerst Nederlands kampioen werd. Hij heeft 9 titels op zijn naam. Een 10e. Erachteraan plakken zou natuurlijk ongelooflijk mooi zijn. Ja, ja. Maar ja, het gaat natuurlijk wel heel spannend worden of hij dat inderdaad gaat bereiken. Ja, want aan de andere kant zou ik ook weer denken, jeetje, deze man heeft niks meer te bewijzen. Dat hoeft toch helemaal niet? Nee, maar het is natuurlijk ook een bloedkruip waar het niet gaan gaat. Hè? Het kriebelt. Hij vindt schaken geweldig. Hij blijft toch een professionele speler. Dat zegt hij zelf ook. Van, ik ben een professionele speler en ik wil graag toernooien spelen. En zoveel kansen krijgt hij natuurlijk ook weer niet meer. En het is toch een nationale titel, nationale eer. Ik vind het wel leuk hoe jij over Timman praat. Je volgt hem natuurlijk al jaren, dus je weet er heel veel over. En daar hebben we ook nog materiaal van, Yvette. Oh. We gaan dan maar weer naar Yvette in Kuala Lumpur, want er is nog wat te melden. Is iemand van zijn stoel gevallen? Het is droevig nieuws. Timman heeft net verloren. Op de 38e set schudde hij Karpov de hand. Applaus steeg hierop in de zaal voor Karpov. Het is jammer. Timman die probeerde nog een aanval op Karpovs witte koning te lanceren. Maar Karpov was hem net wat sneller af. Die kwam met zwaar geschud de koningsstelling van Timman binnenvallen. De koning werd als rapport achtervolgd. En Timman, die moest opgeven. Ik vind het zo leuk om je zo te horen. Ja, uit de oude doos, 1990, ja? Kuala Lumpur. Dat is al echt een behoorlijke tijd geleden. Wat kan je je nog herinneren van deze wedstrijd? Ik kan me de hele speellocatie en het hele entourage kan ik me nog heel goed herinneren. Het was ongelooflijk spannend en het was ook groots opgezet daar in Kuala Lumpur. En het was natuurlijk beren spannend om dat te volgen. Om Timman, je hoopte natuurlijk dat hij die kandidatenmatch zou winnen en dat hij verder zou gaan. En we zaten daar met een clubje Nederlandse journalisten dat te volgen. En iedereen was natuurlijk gebrand erop. Maar ja, het heeft niet zo mogen zijn. Nee, helaas niet. Nou, gisteren spraken wij Timman zelf even. Nu is hij natuurlijk volop in de voorbereiding. Dus hij kan ook niet hier aanschuiven om daarover te praten. Maar toen zei hij dit over het toernooi. Ja, ik heb er zin in. Het is voor mij lang geleden dat ik tegen een sterke grootmeester heb gespeeld. En dat is nu dan zover. Ik ben nog steeds bezig met mijn voorbereiding en met mijn file in mijn computer. Het is nog niet helemaal afgerond, maar bijna wel. Ik hoop natuurlijk dat het opnieuw zal lukken om kampioen te worden. Maar als het niet lukt en als ik toch goed speel, ben ik ook tevreden. Is dit de Timman die je kent? Ja, zeker. Ja? Hij is er natuurlijk zeker op gebrand. Ik heb hem ook gesproken en ook gevraagd van, hoe zie je je kansen nu? En hij liet ook weten van, als ik goed speel, ben ik al tevreden. En als ik 2 keer remise tegen Lamy maak, dan ga ik naar de tiebreaks. En dan ben ik al op zich, dan heb ik een goede start. Ja, want hij gaat tegen Lamy spelen. Ja, Erwin Lamy. Het is die staat tweede op de ranglijst voor het NK. Dus ook favoriet om voor de titel. Ook een oud kampioen. Ja. En Timman en Lamy zijn ook goede vrienden. Ze hebben met elkaar samengewerkt in het verleden. Ze kennen elkaar. Maar het is ook een tijd geleden dat Jan Timman tegen Erwin Lamy gespeeld heeft. Ja. Dus het wordt spannend. Het wordt spannend. Heb je al een verwachting? Een concrete verwachting? Of alleen dat het spannend wordt? Nee, ik heb geen verwachting. Het wordt gewoon spannend. Het is natuurlijk ook een beetje een gek systeem wat ze spelen. Want het is geen klassiek toernooi. toernooi waar je met 12 deelnemers iedereen tegen elkaar speelt. Mm-hmm. Het zijn matches die je speelt, knock-out matches. Wel met een klassiek tempo. Maar Timon heeft ook gezegd van ja, knock-out matches zijn niet echt mijn favoriet. Ja, hij is meer van het langzame spel, toch? Ja, nou, dat langzame spel is er wel. Maar in een knock-out matches is een kleine fout als je partij verliest, is het heel moeilijk om terug te komen, want dan sta je al achter. Terwijl als je een toernooivorm speelt en je verliest de partij, dan heb je nog zoveel andere rondes waarin je nou ja, punten weer kunt scoren. Dus dan is het niet zo desastreus. Dat dus, maar het is niet echt zijn sterkste punt dus. Niet zijn sterkste. Oei, dat wordt dus inderdaad spannend zoals je zegt. Nou is het ook, hè, daar hebben we het net al over gehad, 50 jaar geleden dat Timon voor het eerst Nederlands kampioen werd. Wat denk je, zit het er nu weer in voor hem? Oeh, ik zou het ontzettend leuk vinden. Ik zou het hem ook heel erg gunnen. Maar als je kijkt naar de ranglijst en naar alle jonge honden die daartussen zitten, die natuurlijk ook opgebrand zijn om de gevestigde orde te laten zien wat zij kunnen, dan denk ik dat het wel een heel zwaar toernooi gaat worden. Mocht Timon de eerste ronde overleven, dan is de kans heel groot dat hij in de volgende match, dat hij daar Sergej Tivyakov tegenkomt. Ook een oud Nederlands kampioen. En ook een geduchte tegenstander. Nee. Dus het wordt echt wel zwaar. Poeh. Oké, goed. Schaakjournalist Yvette Nagel, dank je wel voor dit gesprek en uitleg. En hou het voor ons in de gaten in Utrecht. Zeker weten. De Nieuws BV. De kwartfinales van het EK voetbal beginnen vanavond. Daarover straks meer in bureau Sport Oranje. Na 1 uur op deze zender dus. Maar ik wil alvast een lans breken voor Ronaldo. Want hij kreeg nogal wat commentaar, weet je nog, na de vorige wedstrijd van Portugal. Vooral de tranen die hij liet na het missen van een strafschop werden bekritiseerd. Maar toch kan je er ook anders naar kijken. Wat mooi dat die man zijn emoties zo durft te delen met de wereld. Nou, hopelijk krijgen we die Ronaldo vanavond ook weer te zien. Zangeres Merel gaat het daar in ieder geval heel hard op. En wie weet denkt Suze van Kleef er na dit lied ook anders over. Het gekste was dat hij toen heel hard begon te huilen. En dat heb ik denk ik nog nooit gezien, dat een voetballer tijdens de wedstrijd zo hard aan het huilen was. Helemaal de controle over zichzelf was hij kwijt. Mannen met emoties, mannen met een hart. Mannen met een remmetje. Mannen met een dekentje, mannen met een kruik. Mannen met een gemmerteentje, mannen met een buik. Luisterende mannen, mannen, mannen met een dier. Mannen die het snappen, kom allemaal maar hier. Poseren met je hand in je zij, een beautycase meenemen op reis en roze getailleerde jasjes dragen. Typische mannelijke dingen een paar eeuwen geleden. En in het Rijksmuseum kun je het vanaf deze week allemaal zien in de tentoonstelling Point of View. De grote vraag is er nou echt veel veranderd? En wat zien we van vroeger nu weer terug? Om die vraag te beantwoorden is bij mij aangeschoven conservator Maria Holtrop. Goedemiddag, Maria. Goedemiddag. Eventjes voor de duidelijkheid. Wat bedoelen we eigenlijk met gender? Want ik denk dan meteen aan wat er in je broekje zit. Maar volgens mij is het veel meer, toch? Nee, dat gaat eigenlijk over seksenkenmerken. En gender gaat over hoe we als samenleving of als cultuur of als individu ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid invullen. Ja. Dus bijvoorbeeld dat liedje net, mannen met gevoel. Mm-hmm. Dat vinden we dan misschien niet mannelijk. Nou, dat is waar gender over gaat. Aha, zo van hoeveel vul je het in? Ja, wat is mannelijk? Wat vinden we dat een man moet zijn, moet doen? Wat een vrouw moet doen, moet zijn? Wat trek je aan? Ik liep hier net over de redactie. Ik zag geen enkele man met een rok aan. Nee, vandaag niet. Nee, jammer. Ik heb ze nooit hier gezien in het radiohuis, hoor. Nee, dus dat soort dingen over van wat we verwachten van anderen. Ja. Hoe we elkaar zien, hoe we ons gedragen. Wat we over elkaar denken. Die worden bepaald door ideeën over mannelijkheid, over vrouwelijkheid, over gender in het algemeen. Dat is een big deal, hè, de laatste jaren. We hebben het er veel over. Of hoe vullen we dat in? Hoe kijken we naar elkaar? Wat willen we? Wat voor identiteit hangt daar dan aan vast? Was dat vroeger ook een big deal, gender? Ja, ideeën over hoe we naar elkaar kijken, over mannelijkheid, over vrouwelijkheid, die hebben altijd een rol gespeeld. En die hebben ook altijd ons bepaald. En dat was dus heel erg leuk om eigenlijk te ontdekken in deze tentoonstelling. Want elke zomer hebben wij de mogelijkheid als conservatoren om een nieuwe of andere blik op de eigen collectie te brengen. Ja. En vanwege dat maatschappelijke debat dachten we van, nou ja, wij hebben dat voorrecht van die enorme collectie van bijna 1 miljoen objecten. Laten we eens kijken hoe dat in andere eeuwen aan de gang, hoe dat aan de andere, in andere eeuwen ging. Ja. En dan zie je dus dat altijd het natuurlijk het belangrijk was om jezelf op een bepaalde manier te tonen. Om je als man te laten zien of als vrouw. En dat verschillend is. Ja, en dat is de manier waarop je uit. Maar was er vroeger ook al discussie over? Ja, er was denk ik wel discussie over, maar het gaat er denk ik ook heel erg over van hoe je dat soort ideeën terugziet. En dat hoewel die ideeën heel erg vaststaand voelen, mm-hmm. we zeggen allemaal heel makkelijk, oh, dat is echt een typische jongen, of oh, dat is echt een vrouwending. Dan zie je eigenlijk als je terugkijkt in het verleden, dat die ideeën helemaal niet zo vaststaand zijn als we denken. Mm-hmm. Dus iets wat in het ene moment mannelijk wordt gezien, is op het andere moment vrouwelijk en andersom. Nou, laten we dan beginnen bij de kinderen, hè? Ja. Want daar begint het vaak. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan de gender reveal parties en hoe we naar onze kinderen kijken. Is het een jongetje en een meisje en wat gaan ze dragen? Hoe was het met kinderen vroeger? Wat droegen ze? Nou, vroeger droegen alle kinderen een rok. En dat had eigenlijk een hele praktische reden. Ik weet niet of jij kinderen hebt, maar ik heb er 2. En, nou ja, als ze dus nog niet zinnelijk zijn, dan ben je eindeloos aan het verschonen. En dat is veel makkelijker met een rok dan met een broek. Hop, op de pol. Ja, inderdaad. Ja. Oh, dus dat was vroeger gewoon praktisch. Wanneer is dat dan veranderd? Ja, nou ja, eigenlijk dat is door de eeuwen heen, vanaf 1900 ongeveer, is dat veranderd. En dat heeft ook met verschillende sociale klassen te maken. Mm. Maar je ziet het eigenlijk nog steeds terug in de doopjurk. Alle kinderen dragen doopjurk. Een wit doopjurkje, inderdaad, ja. Maar nou ja, dus we kennen heel veel schilderijen van kinderen in rokken. En dan werd er eigenlijk ook soms wel eens aangenomen dat het allemaal meisjes waren. Maar dat was natuurlijk niet zo. Ja. En deden de ouders dan nog iets om te laten zien van dit is wel een jongetje en dat is een meisje? Of was dat er ook niet aan de orde? Ja, zeker. Dus je verwachtte, je denkt dan misschien, oh, was dan het verleden genderneutraler dan nu? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Want ook toen, en misschien juist toen, was het voor ouders heel erg belangrijk om te laten zien wie hun zoons en wie hun dochters waren. Want die zouden een heel ander leven tegemoet gaan. Ja, en die schilderijen ingevuld. Ja, en die schilderijen waarop zij die kinderen staan, die laten ook echt de toekomst van de familie zien. Ja. Dus de stamhouder of de toekomstige echtgenoten. Ja, ja, dan komen we natuurlijk in de volwassen leeftijd. Hè? Laten jullie ook veel van zien tijdens de tentoonstelling. Jullie laten veel kledingstukken zien van volwassenen uit die tijd. Collega conservator Marian Anker, die legt één van die kledingstukken uit. We staan hier voor een groen jasje met een rozige ondertoon, met meer dan 3000 pailletjes erop. Dus als jij dit draagt in kaarslicht op een feest. Nou, je schittert werkelijk. Je kan niet om jou heen als je dit draagt. Dan ben je de ster van de show. Dat is echt een heel flashy, glimmend, mooi jasje. Wat echt rijkdom uitstraalt. Ja, en gedragen door een man. Gedragen door een man, een glitterjasje dus. Tegenwoordig is dat echt meer iets voor excentriekelingen. Hè? Als je dat zou begrijpen. Is er een groot verschil tussen vroeger en nu als we kijken naar wat er gedragen wordt? Zeker, ja, dat is natuurlijk ook aan mode onderhevig. Dus wij zijn bijvoorbeeld gaan kijken ook naar getailleerde jasjes. Dat associëren we nu heel erg met vrouwelijkheid. Maar we hebben een fantastisch getailleerd jasje uit de 17e eeuw, een van onze topstukken. En dat was juist onderdeel van een militair kostuum. Oh! Ja. Dus dat werd als stoer gezien dan? Ja, natuurlijk als uiterst mannelijk. Aha, maar zijn er dingen van vroeger die nu weer terugkomen? Zeker. Dus we hebben bijvoorbeeld één zaal met allemaal geweldige mannelijke accessoires. Nou, je refereerde net al aan die reisnecessaire, aan die kist met al die dingetjes die een man nodig zou moeten hebben. Mm-hmm. Maar er staat ook een heel leuk handtasje in. En dat was eigenlijk een patroontas waar je dus je patronen van je wapen in kon doen. Maar het lijkt echt precies op een leuk leren handtasje. En dat komt die schoudertasjes die we nu weer heel veel zien. Ja, inderdaad. Er zitten geen patronen in, er zitten heel vaak andere dingetjes in. Ja, nee, inderdaad. Ja. Mag ik even in jouw tasje kijken, inderdaad. Maar dit zien we dus weer terugkomen. Ja, zeker. Ja. Nou, de tentoonstelling laat dus ook ideeën over gender zien. Hè? Hoe dat doorwerkt in voorwerpen. Bijvoorbeeld een bureau. Hoe zit dat? Nou, we zijn eigenlijk dus in de voorbereiding van deze tentoonstelling zijn we elkaar een beetje vragen gaan stellen. Ik heb het met twee anderen gemaakt. En ook juist omdat waar je mee begon van gender is soms zo'n vraagteken van waar het allemaal over gaat. Dus we stelden allemaal vragen van wat bepaalt het gender van een kind? Mm-hmm. Bestaan er mannelijke houdingen? En in dit geval hebben objecten een gender. Want onze collectie bestaat natuurlijk uit heel veel objecten. En het makkelijke of het eerste antwoord is natuurlijk nee, objecten zijn neutraal. Ja. Maar toch, als je goed kijkt, dan zie je dat die ideeën over mannelijkheid, over vrouwelijkheid, wat mannen mogen doen, wat vrouwen mogen doen, dat die een weg vinden in het ontwerpen en het gebruik van objecten. Ah, dus we hebben daar twee bureaus uit de 18e eeuw, uit ongeveer dezelfde tijd. En de ene is gigantisch, echt 2 meter breed. Je kunt er alles op kwijt. Oh, dat is echt een bureau voor mij. Ja, maar dat was een bureau voor mannen. Oh. En die konden daar hun boeken op kwijt, hun kaarten, hun globes, alles. Ja. Alles liggen. Nee, maar dat is dus echt een mannenbureau. Dat was een mannenbureau. En het leuke is dat we zien dat het helemaal rondom versierd is. Als je eromheen loopt. En dat betekent dat het midden in de kamer moest staan. Prominent. Zodat je ook iemand kon uitnodigen. We hebben een ander bureautje uit ongeveer dezelfde tijd. Ongeveer de helft zo breed. Helemaal geen ruimte om iets te doen. Het enige wat je kunt doen is kleine briefjes schrijven. En zelfs dat kan niet meteen. Want je moet er eerst een schrijfblad uit omhoog halen. En dat werd op de markt gebracht voor vrouwen. En in de opstaande rand zitten allemaal kleine laadjes waar die vrouwen dan die briefjes in konden bewaren. Want het idee was, vrouwen hebben geheimpjes. Ja! En als je er omheen loopt, en dat kan nu heel leuk in deze tentoonstelling, dan zie je dat die achterkant helemaal niet versierd is. En wat zegt ons dat? Dat hij dus niet zo prominent in het midden van de ruimte stond, maar aan de zijkant. Hmm. Ergens tegen een muur. En dan is er ook nog een rottig plankje, waardoor je er nooit recht achter kunt zitten, maar altijd een beetje schuin. Dus je kunt er maar heel weinig tijd achter besteden. En zo zie je dus dat de ideeën over wat mannen en vrouwen kunnen en mogen doen en wat er verwacht wordt dat ze zullen doen, hun weg vinden in objecten. Ik vind het fascinerend. Ik vind het heerlijk. Ik wil er naartoe. Dankjewel. Maria Holterop, conservator bij het Rijksmuseum. De tentoonstelling Point of View is dus vanaf vandaag te zien tot 1 september. Dankjewel. Dankjewel. Schaafhonden of bloed of iets dergelijks, gelukkig. Elke toerdag vaste prik. Peloton ondertussen, al zo'n beetje in de laatste 4 kilometer. Op weg naar Dijon. Volg de Tour van minuut tot minuut. Tour in mijn vast zou een zeer gewaardeerde collega zeggen. Het gaat beginnen. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Philipsen aan de zijkant, of is het Dylan Groenewegen? Waar kwam die vandaan? De Tour. Luister elke Dylan toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Nu summerdeals bij Van der Garde tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Zo dadelijk, Bureau Sport Oranje, met natuurlijk alle voorbereidingen op de wedstrijd met Turkije. Maar nu eerst, Rishi Sunak heeft zijn ontslag als Britse premier ingediend bij koning Charles. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. Rishi Sunak treedt ook af als leider van de conservatieve partij. Dat heeft hij gezegd in een afscheidstoespraak voor Downing Street 10. Sunak blijft wel voorlopig nog aan als partijleider, zodat zijn partij de tijd krijgt om zijn opvolging te regelen. Following this result, I will step down as party leader, not immediately, but once the formal arrangements for selecting my successor are in place. It is important that after 14 years in government, the Conservative Party rebuilds, but also that it takes up its crucial role in opposition professionally and effectively. Sunak benadrukte dat de Conservatieve Partij een belangrijke rol als oppositiepartij krijgt, die professioneel moet oppakken. Na zijn toespraak ging Sunak naar koning Charles, waar hij officieel zijn ontslag heeft ingediend. En inmiddels heeft hij Buckingham Palace weer verlaten. Straks komt Labour-leider en nieuwe premier Keir Starmer bij de koning, die hem officieel de opdracht geeft om een nieuwe regering te vormen. Correspondent Arjen van der Horst. Na het bezoek van Sunak aan de koning is het de beurt aan Keir Starmer, die op audiëntie gaat. De koning zal hem vragen een regering te vormen. Dan zal Starmer meteen zijn intrek nemen in zijn nieuwe ambtswoning, in Downing Street. Ja, en zijn voornaamste taak is natuurlijk het vormen van een regering. Niet zoals in Nederland met maandenlange formatieprocessen met het benoemen van ministers. Dat gaat hier razendsnel. Binnen 24 uur zal het grootste deel van zijn ministersploeg al klaarstaan. De commerciële huisartsenketen Comet is failliet verklaard door de rechter. Het gaat specifiek om de zorg BV. Vanuit daaruit werden de praktijken aangestuurd. De holding is niet failliet verklaard. Anderhalve week geleden stopten zorgverzekeraars al de samenwerking met Comet, waardoor de 10 huisartsenpraktijken geen geld meer kregen. Ze zijn sindsdien gesloten en 50.000 patiënten moesten een andere huisarts zoeken. Comet kampte met veel problemen, zo was de bereikbaarheid en spoedzorg ondermaats. Er waren soms geen of onvoldoende artsen aanwezig. Bij de eerste wekelijkse ministerraad van het kabinet Schoof reageren de vicepremiers op het debat van gisteren in de Tweede Kamer. En op de onrust die ontstond nadat PVV-minister Agema een tweet stuurde over hoofddoeken. De drie vicepremiers van VVD, NSC en BBB betreuren de actie van Agema. We hebben gisteren iets gezien wat niet goed is. Daar heeft mevrouw Agema zelf ook het nodige over gezegd. Daar wil ik ook graag naar verwijzen. Maar ik reken erop, en dat is ook de ervaring die ik heb de afgelopen dagen met deze bewindspersonenploeg, dat bij iedereen een diep gevoel van verantwoordelijkheid zit om aan de slag te gaan. Ja, dat is jammer en onnodig. En daarmee ook te veel afleidend van waar we het met elkaar over moeten hebben, wat we moeten doen. Want uiteindelijk twijfel ik er niet aan, van alle vier de partijen die de basis vormen van deze samenwerking, en ook van de mensen in het kabinet, is de motivatie dat we echt dat vertrouwen terug willen brengen. En daar moeten we nu werk van maken. Als iedereen nou de komende tijd neemt om eens in de spiegel te kijken en zich af te vragen of dit de manier is waarop wij in zijn algemeenheid, dus de Kamer en het kabinet, bezig willen zijn met de problemen van Nederland. En dan gaan we met elkaar na het reces weer verder. Nou ja, het was een heleboel ophef. En als je dan eigenlijk naar de inhoud van de tweet kijkt, denk je, ja, hoe erg is dat? Maar goed, het is natuurlijk niet handig. Want het geeft voeding aan een debat wat je helemaal niet wil. Als laatste was dat PVV-minister Matlener. Daarvoor de vicepremiers Hermans, Van Heijum en Keizer. De Hongaarse premier Orbán is in Moskou voor een ontmoeting met president Poetin. Orbán, die eerder deze week in Kiev sprak met president Zelensky, zegt dat hij op vredesmissie is. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, reageert afwijzend. Een man uit Borculo, die al 2 jaar wordt vermist, is dood. Dat heeft een verdachte verklaard bij de politie. De man ontkent dat hij het slachtoffer heeft gedood, maar zegt wel dat hij heeft geholpen bij het wegmaken van het lichaam. Het OM eist 15 jaar cel tegen de man uit Borculo. De UEFA heeft de Turkse verdediger Meri Demiral geschorst voor 2 wedstrijden. Hij maakte het omstreden grijze wolvengebaar na zijn 2e doelpunt tegen Oostenrijk. Dat is een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. Door de schorsing ontbreekt Demiral morgen in de kwartfinale tegen Nederland. Oranje-verdediger Ian Maatsen reist vandaag niet met het Nederlands elftal mee naar Berlijn, waar morgenavond de kwartfinale tegen Turkije wordt gespeeld. Maatsen is namelijk ziek. Dat werd vanochtend duidelijk toen hij in Wolfsburg niet op het trainingsveld van Oranje verscheen. Het NOS-journaal. Vivianne Miedema blijft in de Engelse Women's Super League voetballen. Ze tekent voor 3 jaar bij Manchester City. Sportverslaggever Frank Wielaert, goedemiddag. Goedemiddag. Na 7 jaar Arsenal stapt ze dus over naar een andere Engelse topclub. Is dat een gevoelige overstap? Nou, op zich niet, want ze heeft natuurlijk 7 jaar bij Arsenal gespeeld, maar ze hebben haar contract niet verlengd. Dat heeft weer te maken met een kruisbandblessure, waar ze al 2 jaar van aan het terugkomen is. En ja, dan moet je naar een andere club gaan zoeken. En dan is het niet zo dat overstappen naar een concurrent in dezelfde competitie meteen heel gevoelig ligt. Ja, het was nodig. Ze wilde graag naar een club die Champions League ging spelen. Ze wilde graag naar een club die haar de tijd en de kans gaf om goed terug te komen van die kruisbandblessure. En die heeft ze dus gevonden in Manchester City. Een prima club om naartoe te gaan voor haar. Manchester City moest het afgelopen seizoen op doelsaldo de Engelse landstitel aan Chelsea laten. Denk je dat Miedema het verschil kan brengen? Als Miedema weer gewoon de Miedema wordt zoals we haar kennen van voor haar kruisbandblessure, dan kan ze dat altijd en overal bij iedere club. En dan kan ze zeker City aan een landskampioenschap helpen. Chelsea is bezig aan een soort van metamorfose. Is nog steeds heel goed. Maar kijk bijvoorbeeld een andere trainer. En daar gaan wat spelers vertrekken. En daar komen weer wat anderen voor terug. Dat geldt natuurlijk ook een beetje voor Manchester City. Dat zich aanpast door Vivianne Miedema te halen. Maar ja, met Miedema haal je een garantie aan doelpunten binnen. Sowieso. Of ze nou helemaal 100% terug is of niet. Dus wat dat betreft gaat ze City zeker kunnen helpen. Dankjewel, Frank Wielaert. En dan is het tijd voor de Tour. Rond deze tijd is de eerste tijdrit van deze Tour de France begonnen. Andries Lamain doet daar verslag van. Goedemiddag, Andries. Goedemiddag. Zijn er ook al Nederlanders vertrokken? Eigenlijk net niet. Maar over 10 seconden, dus als je even wacht, dan gaat dat wel gebeuren. Want dan is de derde starter van vandaag Bram Welte. Meteen daarna Kees Bol en Fabio Jacobsen. En de eerste die van het podium rolde was Mark Cavendish. Ja, die staat laag in het klassement. Maar natuurlijk is zijn Tour al geslaagd met die 35e ritzege. En hoe stappen de mannen vandaag op de fiets na de eerste 6 etappes? Nou, er is toch al aardig geleden in het peloton. Gisteren was de aanloop naar de sprint dan misschien wat minder zwaar. Maar die eerste dagen in Italië met meteen al heel veel heuvelritten, zelfs een bergrit al over de Galibier, zal het voor veel renners vandaag als een veredelde rustdag aanvoelen. Dat zijn dus de renners die niet een rol spelen in het klassement. Pogacar draagt nog steeds het geel. Moet hij zijn best doen om die kleur te behouden? Of belooft zijn voorsprong alleen nog maar groter te worden na de tijdrit vandaag? Wat denk jij? 45 seconden heeft hij op dit moment als voorsprong op Remco Evenepoel. En 50 seconden op Vingegaard. Ja, het zijn eigenlijk 2 verschillende verhalen. Want Evenepoel, daarvan is de verwachting toch dat hij wat dichterbij zal komen. Dat is de torenhoge favoriet voor de ritzegen. Maar niet dichtbij genoeg om het geel over te nemen. Zo zei net ook Tom Dumoulin. Dus nou ja, dat wil wel wat zeggen als oud-tijdritspecialist. Vingegaard tegelijkertijd, die zou wel eens heel erg zijn best moeten doen om de schade te beperken. Want daar gaat Pogacar waarschijnlijk op uitlopen. En verwacht je verder nog grote verschuivingen in het klassement vandaag? Nou ja, tussen de eerste 8 renners, die zitten nog redelijk dicht op elkaar na de bergetappe over de Galibier. Daar zullen wel wat kleine verschuivingen zijn. Maar eigenlijk zijn er al best wel grote verschillen gemaakt in het in de top 10 bijvoorbeeld, hè, of de namen daarachter. Dus ik verwacht dat het vooral tussen de namen gaat die we al genoemd hebben. Roglic mag je daar nog bij zetten. En dan krijgen we een mooie strijd richting het eerste weekend van de Tour. Dankjewel, Andries Lamain. En we horen jou straks vanaf 2 uur in Radio Tour de France. Het is bijna 9 minuten over 1. Het weer nog. Het is bewolkt met af en toe regen. Het wordt een graad of 17. Morgen begint regenachtig. In de middag breekt de zon door. Het wordt dan 17 tot 20 graden en het waait fors. In de kustgebieden komen zelfs zware windstoten voor tot 80 km per uur. Later morgen op de avond wat regen. Dankjewel, Casper Weijden. Gaan we naar het verkeer met Tim Schaap. Ja, het is aardig druk op de weg. We zitten nu op de 200 kilometer in totaal. Er zijn best wel veel van die typische vrijdagmiddagfiles. De A27 bijvoorbeeld, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 6 kilometer. Doe je een half uur langer over. Op de A59 ook drukte. In beide richtingen file voor knooppunt Hooipolder. Varieert een beetje tussen de 10 en de 15 minuten. Maar wat het meest opvalt is toch wel politiecontrole. Onder andere op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Wordt gecontroleerd bij de grens vanwege het EK voetbal. 11 kilometer file vanaf Duiven met 3 kwartier vertraging. En hierdoor ook veel file op de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg 4 kilometer met nu 20 minuten oponthoud. Eerst even een kleine ode aan Cody Gakpo. Want hij is de beste, de mooiste, de grootste. Het hele EK hoor je verhalen over spelers voor wie het shirt van hun land te zwaar is. Van Xavi Simons tot Harry Kane. Als ze het shirt van de natie dragen, wordt de druk zo groot dat ze verschrompelen tot amateurvoetballers. Cody Gakpo lijkt wel een meter langer. Ik heb nog nooit een speler gezien die in het oranje shirt zoveel beter is dan in clubkostuum. In Liverpool denken supporters dat zijn broer voor Nederland speelt. Zijn broer die beter is, sneller, knapper, makkelijker scoort en altijd beslissend is. Cody Gakpo is de beste speler van dit Europees kampioenschap. Steeds diezelfde beweging. Vanaf links naar binnen, scoren met rechts. Wij van Bureau Sport kunnen er de hele dag wel weer naar kijken. Zaterdag weer. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, Cody. Bureau Sport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Bureau Sport Oranje, Bureau Sport Oranje. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, hallo, welkom bij deze uitzending van Bureau Sport Oranje, het minst informatieve sportprogramma van Nederland. Ja, maar wel eentje vol optimisme voor de kwartfinale tegen Turkije. Ja, daarom gaan wij alvast onderzoeken welke tuters het hardst klinken voor de Turkse fans. Ja, we hebben Sinan Can in de verhoorwagen. En natuurlijk is onze fantastische voorspelleeuw Aslan ook van de partij. Ja, maar eerst wat opvallende berichten uit de media. En daarvoor gaan we nog even terug naar de wedstrijd tegen Roemenië. Die won Oranje met 3-0. Goed, aanvallend spel. Niks aan het handje, zou je zeggen. Er was een hoop positiviteit. Behalve bij Valentijn Driessen in zijn kick-off-podcast. Die even de ranking opzond van de ploegen waar Nederland en Turkije tegen moesten. Nummer 24 van de wereld. Nummer 25 van de wereld. Nummer 47 van de wereld. En nummer 2. 42. 42 van de wereld. En nummer 2, hè? Frankrijk. Ja, maar dat is groepsfase. Nu trokken ze nog samen op. Wie? Die Nederlandse fans en die Turkse fans. Ja. Maar ik denk dat die binnensteden zaterdag wel verbouwd worden. Ja, Valentijn Driessen, die begint iedere ochtend met een verse citroen. Ja. En toch hou ik van hem. Ja? Ja, omdat hij zo negatief is. Nou, dan nog even een fragment van voetbaltrainer Erik Meijers. Bekend natuurlijk van dit fragment. Wat een kutkeeper. Wat hebben wij toch een kutkeeper, zeg. Dat was die fragment. Ja. Hem werd gevraagd hoe hij de kansen van Nederland inschat. En die kwam echt met een doorgronde analyse. Ja, je zou zeggen kwartfinale, halffinale. Maar ook als je eenmaal in die kwartfinale zit, dan heb je ook kans dat je in die halffinale kan komen. En als je in de halffinale zit, dan kun je ook weer door. Dus ik vind het altijd moeilijk te voorspellen. Dit is echt de aller slechtste analyse die ik ooit heb gehoord. Ja, maar er is geen spel tussen te krijgen. Nee, het is wel waar. Ja, die analisten van tegenwoordig die kunnen er ook geen hol van. En daarom hebben wij ook elke week een analist in de verhoorwagen om iedereen een beetje scherp te houden, weet je wel. En deze week is dat Sinan Can. Ja, ik hoor u denken, dat is toch een documentairemaker, Sinan Can. Maar die zit de laatste tijd, is die vooral voetbalanalist, altijd wanneer Turkije speelt. Tijd om hem eens goed en stevig aan de tand te voelen in onze niets en niemand ontziende verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag, in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Can, de heer Sinan Can, kersverse voetbalanalist van de NOS. Ja. Ik neem aan dat u begrijpt waarom we u bellen. Ja. Ja, u bent tegenwoordig bij alle wedstrijden van Turkije op televisie om uw visie te geven. Is dit het begin van uw carrière als voetbalanalist? Nou, dat hoop ik niet. En ik ben een voetballiefhebber, dus het is leuk om hierover te praten. Maar het, Ik hoef dit niet elke dag te doen of elke week. Oké. Ik neem aan dat u al uw kennis over het Turkse voetbal, dat u die hebt al hebt doorgegeven aan Ronald Koeman. Hij heeft me nog niet gebeld. Vindt u het eigenlijk ook zo schandalig en zo jammer dat die uitstekende verdediger Demiral, dat hij waarschijnlijk is geschorst morgenavond? Ja, zeker. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. 2 keer gescoord tegen Oostenrijk. Goed verdedigd. Goeie kopper. Ik vind dat jammer, maar ik vind het ook stom wat hij heeft gedaan. Ja, wat vindt u eigenlijk van de grijze wolven? Nou, ik heb daar natuurlijk niet zoveel mee. En daarmee bedoel ik dat het is zeg maar niet de beweging waar ik voor sta. Het is rechtsextremistisch, het is nationalistisch. Een omstreden groep die in de jaren 70, 80, 90 ook heel veel mensen heeft geliquideerd. Hmm. Maar ook voor bloedbaden heeft gezorgd. Ja, zeggen mensen dan, de grijze wolven zijn ook veranderd. Klopt, ze zijn een beetje hun tanden verloren. Vanaf de jaren 2000 zijn ze eigenlijk ook, zitten ze in de regering. Maar we kunnen niet zeggen dat het een fantastische club is. Er is wel natuurlijk in Nederland, ooit zijn er 2 journalisten geweest die een boek hebben geschreven. Mehmet Ülger en Stella Braam. Die hebben een boek geschreven over de grijze wolven. En die hebben daarna jaren met persoonsbeveiliging rondgelopen in Nederland. Ja, meneer Can, u liefde voor zowel Nederland als voor Turkije. Hoe is het met uw klakson? Goed, maar ik doe daar niet aan. Nee? Weet u dat zeker? Want u bent natuurlijk vervent fan van NEC. Zegt u eens eerlijk, heeft u deze week ook tuterend rondgereden toen het faillissement van Vitesse er leek te komen? Nou, ik heb... wilde wel... Nou, laat ik dan 1 ding opbiechten aan jullie dan. Ik was een weddenschap aangegaan met een aantal NEC-supporters... dat als NEC de KNVB-beker zou winnen... dat ik dan in een NEC-busje door Arnhem zou gaan rijden en toeteren. Ja, en toeteren. En dat was echt serieus, hè. Het busje stond klaar. En ik moest dan alleen in dat busje door Prinsikhaaf en Rijnwijk... en weet ik veel waar doorheen rijden. Spijkerkwartier. Spijkerkwartier. En ze hadden ook gezegd, ja, we houden je er gewoon aan. Want na de wedstrijd in de Kuip rijden we naar Arnhem... en dan ga je alleen in dat busje rondrijden daar. Met allemaal NEC-vlaggen erop. Ja, ik ging dat ook echt doen. Ik bedoel, ik had gezegd, ja, als ik dit nu eenmaal heb gezegd... dan moet ik dat ook doen. Ja, tuteren. Maar tuteren en... Nou, NEC heeft natuurlijk de KNVB-beker niet gewonnen. Ik was heel verdrietig, maar aan de andere kant ook een beetje opgelucht. Ja, dat kan ik me iets voor voorstellen, ja. Goed. Goed, meneer Can. Wij danken u voor uw tijd en uw openhartigheid. Ja. Maar onthoud 1 ding. Wij houden u in de gaten. Ja, Frank, ik hoop het niet, maar het kan natuurlijk wel. Het kan altijd gebeuren, de bal is rond, dat Turkije toch wint morgen. En je weet wat dat betekent. Ja, zeker. Straten vol met getuter. Getuter. Ja. Tijd voor ons om eens even een belronde te doen langs Turkse garages... of zij en de tuters er al een beetje klaar voor zijn. Goedemorgen, ik spreek met Harman. Hallo, je spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij van Radio 1. Goedendag. Hallo. Even een kleine vraag. Is iedereen er klaar voor zaterdagavond? U spreekt dan de verkeerde. Pardon, we spreken toch met de garage? Ja, maar zaterdagavond, waar gaat het over? Over Nederland-Turkije. Nee, ja. We vroegen ons namelijk af... Wat heb ik met voetbal te maken? Tuteren van de auto's. Ja, daar kan ik wel wat zekering op zaterdag vangen, bedoel je. Ja, nou ja, wij vroegen ons eigenlijk af, welke auto heeft dan de beste tuter? Dat zou ik niet weten. Hey, goeiedag. Hallo. Dit is toch een garage? Ja, daar ben ik, ja. Wat is de naam van de garage? Garage Alibaba. Alibaba. Is Alibaba er zelf ook? Dat ben ik zelf, ja. Oh, oké. Okay. Dus, anders had ik wel een van de andere 40 rovers aan de lijn willen hebben. Maar goed dat je opneemt. Zijn er veel klanten die komen nu nog voor aanstaande zaterdag om aan de auto te laten werken? Tuurlijk. En wat willen ze dan? Wat hardere tuter? Dit gaan we hardere toeteren, ja. Ja komen mensen met die vraag, ja? En wat is dan, hoe kun je de tuter van een auto harder maken? Dan moet je even een horentje erop zetten met gas erop en dan... Kun je iets laten horen misschien? Moet je even gaan klaksoneren dan? Ja, laat maar horen. Even. Ja, deze doe ik niet. Wacht, hij komt eraan hoor. Ja. Alvast. Ja. Tuut. Ja. Ja. Okay. Maar kun je even een van de tutors laten horen in de auto's nu? Ja, ik heb... dan moet ik even naar een autootje toe lopen. Ja, graag. Als het bij deze werkt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, ja, is een beetje... Dat is wat, hè? Ja, dat is een beetje een damestoetertje eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ja. Komt er nog een bij? Hier, hoor je. Het is een prachtig, het lijkt wel een symfonie. Ik moet eerlijk zeggen, dat klinkt echt fantastisch. Klinkt heel goed, ja, ja. Klopt goed, toch? Ja. Ik heb wel serieus meegemaakt dat mensen hier kwamen van een bruiloft af of zo. Dat ze gewoon letterlijk de zekering eruit hebben gebrand. Echt waar? Ja, oprecht gewoon. Ja, dat heel veel voorkomt. Maar dan moet je wel echt lang tuteren volgens mij, of niet? Volgens mij ook. Ik heb dat nooit voor elkaar gekregen. Niet dat ik doe, hè. Maar... En wat denk je van de wedstrijd? Ik ga me klaarmaken voor zaterdag. Wat, ja. We geven ze een uitslag. Wat denk je ervan zaterdag? Ik denk 0-3 van Turkije. 0-3? Nou, ja. Dat wordt er wat afgetuterd, hè? Ja, dat zal zo zijn, ja. Maar goed, we moeten het maar afwachten. Fijn in ieder geval om te weten dat jullie er wel klaar voor zijn. Ja, lekker tuteren. Zeker. Tijd voor een andere vaste rubriek. En dat is bellen met kruidenvrouwtje Trudy. Ja, geen blessure of kwaal is te gek. Of Trudy weet er raad mee. Vorige week raden ze een indianenkruid aan. Toch weer indianen. Ja, Trudy, welk kruid zou jij de Oranjespelers deze week aanraden? Nou, ik zat nu aan een kruidje te denken van... dat is niet afkomstig van de indianen, maar van de vikingen. Toch niet? De vikingen? Ja, de vikingen. Die hebben niet voor niet zoveel land veroverd. In Friesland, zelfs in Engeland. En ze hadden daar in Noorwegen en Zweden geen laboratoria, geen fabrieken. Niks. Ze pakten gewoon een kruid. Wat ze eigenlijk zo sterk maakte, zo krachtig. En het lijkt net alsof hoe meer spanning er is, hoe krachtiger ze werden. Nou, die vikingen waren natuurlijk heel... Ik pak al een potlood voor dat kruid. Ja. En het is het kruid Rodelia. Rodelia. Rhodiola, en het heet in het Nederlands rozenwortel. Rozenwortel. En ik heb hem toevallig in IJsland gezien en ik was echt gefascineerd erdoor. Ja. Want hij groeide tussen de tegels, heel koud, bijna ijs. En hoe kouder, hoe moeilijker hij groeit, hoe mooier de bloem is. Dus het is zo'n mooi kruid voor... De spanning wordt omgezet in kracht. Kijk. Dus hoe meer spanning je hebt. En heel veel oorlogen zijn gewonnen doordat de soldaten dit kruid gebruikten. Echt waar? Ja, dat wij moeten hebben. Ja. Rodelia. Rodiola. Het is Rodiola. Echt een kruid van rodiola, rozenwortel. Het is mentaal word je sterk en je laat je niet zo afleiden door alle emoties die je hebt. Je wordt heel weerbaar en krachtig. Daar kan Dick Schoof ook wel een kopje thee van gebruiken, denk ik, van de rozenwortel. Ja. Ja, rozenwortel. Maar we hebben nog een andere vraag, dat is belangrijk. Ja. Want Jerdy Schouten, dat was een van de grote uitblinkers tegen Roemenië. Ja, die speelde echt geweldig. Maar die viel uit en die zei dus later, ik had last van stijve spieren. Voor de spieren? Ja. Kom je dan niet toch weer uit bij de Indianen bijvoorbeeld? Ik zit ook weer te denken aan die smeerwortel. Je zou niet zelf nemen, maar smeerwortelolie. Smeerwortelolie. Olie, ja. Sint-Jansolie, Ruta-olie. Met olie gaat direct naar de spieren toe. Ja. En als de wet en als het hele toernooi afgelopen is, dan zou je echt wat kunnen kijken hoe hij zijn spiermassa kan versterken. Dus hij is heel kwetsbaar op met zijn spieren. Ja. Ik denk dat wij redelijk rond zijn. Ik denk wel, Tudy. Ja, spannend, hè? Morgen. Heel spannend. Ja, doe eens een voorspelling, Trudy. Doe jij toch een voorspelling, ja. Even kijken. Het wordt een ontzettend moeilijke wedstrijd. Oh. Die Turken die zijn vanzelf zo, zo fanatiek. En zo... het is goed dat er rodeola is. Want ze moeten mentaal enorm sterk zijn om tegen deze ploeg te winnen. Maar? Ja, heel maar? Uitslag? 2-0 voor Nederland. Oh. 2-0. Dat zei ik ook, 2-0 voor Nederland. Ja, ja. Ja, en had ik nog niet eens rodeola gehad. Kun je nagaan, nee, ja. Nee, maar dat hij onbewust al in zijn mind. Ik denk het, ja. Nou ja, goed, we gaan het zien, Trudy. Ik wens je heel veel plezier bij het kijken van de wedstrijd. Ja, en jullie ook, hè. En laten we hopen dat we elkaar gewoon volgende week weer spreken. Ja, oké. Okay. Super, dankjewel. Goed weekend. Dag. Dag, Trudy. Aslan. Aslan, de intens chagrijnige, dominante voorspelleeuw. Tijd voor de enige echte kenner, onze voorspelleeuw Aslan van Stichting Leeuw in Annapolona, boven de kop van Noord-Holland, die alle wedstrijden van Oranje voorspelt. Ja, en hoe, hè? Aslan had het de vorige keer gewoon weer goed. Weer goed. En Aslan heeft dus een unieke 100% score als het om voorspellen gaat. Ja, tijd om te kijken wat hij voor Nederland-Turkije voorspelt. En daarvoor hebben we contact met dierverzorger Shoshana. En Shoshana, Frank en ik hebben even in het woordenboek gekeken. Toen schrokken we, want Aslan is Turks voor leeuw. Ja, dat klopt. Ja. Ik weet niet of dat nog goed voorspelt. Nee, ja, ik ook niet. Wie heeft die naam eigenlijk... Hoe komt hij eigenlijk aan die naam, Aslan? Ja, die naam had hij al dat toen hij hier bij ons kwam. Oké. Okay. Ja. Dus het is eigenlijk heel goed mogelijk dat Aslan vroeger een Turkse eigenaar heeft gehad. Nou, hij komt als welpje uit Bulgarije, dus dat daar ook vlakbij. Wel een mooie naam. Dat is vlakbij, daar zit ook veel Turk in Bulgarije. Ja, het kan zijn dat Aslan okay, zijn leeuwenhart sneller dus, klopt voor Turkije. We weten dus niet of Aslan nou voor Nederland is of voor Turkije, dat weten we eigenlijk niet. Nee, dat gaan we zo zien. Nou ja, hij dus wie hij denkt dat er gaat winnen, niet wie hij wil dat er gaat winnen. Nee, precies. Ja. Staan de dozen er weer klaar voor, Susanna? Ja, die staan weer klaar. Oké, voor alle duidelijkheid, twee dozen. Twee dozen, een Nederlandse en een Turkse. En dan is de vraag, wie gaat door naar de volgende ronde? Het gaat niet om wedstrijdvoorspellingen, het gaat erom... wie gaat naar de halve finale? Nederland of Turkije? Wie gaat er winnen? Ja. Ja, nou, hij is er klaar voor. Oké. Wij ook. Oké, ik ga hem erbij laten. Ja, doe verslag. Ja, doe ik. Oké, daar komt hij. Ja. Hij loopt meteen naar de Nederlandse doos. Ja, heel goed. En daar snuffelt hij aan. En hij kijkt even naar de Turkse. Daar snuffelt hij ook aan. Oké. Okay. Kijkt even om zich heen. Hij grondt wat. Hij gaat weer terug naar Nederland. Oké. Okay. Ja, hij schoof hem even opzij. Ja, gaat hij met zijn poot op. Hij heeft een doos van Nederland omgegooid. Hij steekt zijn kop erin. En hij heeft het vlees te pakken. Ja, verdomd. Ja. Kijk. Hè, is toch een opluchting. Je weet het hij nooit. Hij zit nu met de doos om zijn kop, ligt hij te eten. Hij ligt met die hele... Dat is helemaal goed. We vermorzelen Turkije. Heerlijk lekker. Ja. Oh, fijn. Geniet hij ervan? Ja, nou, we zien zijn kop eigenlijk. Hij ligt helemaal in die doos. Hij is helemaal... Heet hij alles op. Heerlijk lekker. Aslan kiest ervoor om Nederland te laten winnen. Daar zijn wij uiteraard opgelucht over. Susanna, nou ja, we wachten het af. Maar er is een reële kans dat wij elkaar volgende week weer aan de telefoon hebben. Ja, laat het hopen. En er komt een lekker extra stukje vlees richting Aslan. Oh, super. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Dag. Ja, jullie ook. Doei. Dag hoor. Ja. Dat was Aslan, vrouw. Ja, nou, ik ben toch blij dat hij... Ik ben oprecht blij dat hij daar... 100% scoren, hè, toch? Vind ik wel knap. Ja. Dus ik ga er ook maar vanuit dat hij gelijk gaat krijgen. Als Aslan nou wint, hè, en we gaan ook naar de finale... wat ga je dan voor Aslan aanschaffen? Ja, een heel vers kameel. Kameel, lekker, een levende. BNN VARA. Vitepro, een supplement. Wie heeft dat nou weer bedacht? Supplement. Ja, het helpt mij inderdaad om mijn spieren soepel te houden. En ik weet dat het komt door de vitamine D. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitepro.nl. Supplement. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen... als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers... Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt... krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven... en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup,